राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोले विवेक के प्रकाश में साफ दिखाई दे रही बोले कमियां और कमियां कम भी हो रही है पूरी तरह से नहीं छूट रही है बोले पूरी तरह से निवृत्ति नहीं हुई कमियों की बोले लाभ हो रहा है जैसे फर्क पड़ता है अलग ठीक हो जाता है ये पर्दा है पर्दा वो अपने बनाया हुआ है इस वास्ते उसको दूर करने की अपने पर जिम्मेवारी है भगवान का बनाया होता तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होती हमने बनाया पर्दा वो हमारे लिए बाधक है और हमें ठीक करना है इस वास्ते उसको ठीक करो ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा ये बात और पूछो अपने जो प्रसंग चल रहा है उसमें कोई बात फंसी है तो पूछो सुबह ये बताई थी ना दिन में पूछो बाबा कोई शंका हो तो नहीं हो तो ठीक है मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ भी नहीं चाहिए ये निर्मम होना निर्मम जो अपने ममता कर रखी है वो ठहरेगी नहीं पारमार्थिक बात पारमार्थिक उन्नति में तो बाधक है और रहेगी नहीं अपने उन्नति में तो बाधक है और ठहरेगी नहीं आपको वंचित कर चल जाएगी इस वास्ते ममता छोड़ने और अहंता है वो छोड़ने ठीक हो जाएगा विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्द निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मन गति संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे और निष्प्रिय हो जाए और निर्ममो निरहंकार ममता ये तो अहंकार ये दोनों छोड़ दो ऐसा ब्राह्मी स्थिति तो आपकी ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी निर्ममो निरहंकार ममता और अहंता मैंपन और मेरापन मैंपन है वो परमात्मा के साथ में और संसार के साथ में एकता है और निरहंकार है वो अपरा प्रकृति है आप हो परा प्रकृति तो आप नीचे प्रकृति को अपना को पकड़ा है यही पता है आपका संबंध भगवान के साथ में साक्षात है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहसूराशी परमात्मा का साक्षात अंश है आप और अविनाशी है, चेतन है, अमल महरहित है, निर्दोष और स्वभाव, वो स्वभाव मिटेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, ऐसा आपका स्वरूप है। मैं भगवान का हूं, ये भगवान मेरे हैं। संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करने के लिए है। माता पिता का संबंध भी माँ बाप की सेवा के लिए, और भाई भौजाई भतीजा इनका संबंध भी उनकी सेवा करने के लिए, या स्त्री पुत्र इनका भी सेवा इनका सेवा करने के लिए। इनसे आपको लाभ होगा ये आशा मत रखो, ये भी हमारी सेवा करेंगे ये इच्छा मत रखो, इनकी सेवा कर लो। तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से अहंकार से अधिकार से सबको सुख पहुंचाना है संसार में, सबको पशु पक्षी वृक्ष आदि गए इनको भी जल दो, ये स्थावर और जंगम सब सेवा का विषय है। अपने लिए केवल भगवान है और कोई अपना नहीं है, ये शरीर है ये अपना नहीं है। जिसका संयोग और वियोग दोनों होते हैं वो चीज अपनी नहीं होती, संयोग और वियोग वो अपनी नहीं होती। जैसा आरंभ और समाप्ति होती है वो भी हमारी चीज नहीं होती, और जैसा आना जाना होता है वो हमारी चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम उत्पन्न और जाने वाले नहीं है, आने और जाने वाले नहीं है, अपना स्वरूप नित्य रहने वाला है। अनेक शरीरों की प्राप्ति हुई परंतु हम है ऐसे कैसे रहे, तो आपके जैसे ही रहे निरंतर उस परमात्मा से अपनापन करो। परमात्मा ऐसे कैसे रहे, आपके साथ में परमात्मा है झोंके तू रहे, तो आप खुद भी परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव से, तो आप भी वह है उनके साथ एक आप, और संसार आपके साथ में नहीं। संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहा, शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, अपना मत बनो इनको अपना। संसार शरीर अपना नहीं है, ये सब छोड़ सा जाएगा, मिलता है बिछुड़ता है अपने नीचे, आता है जाता है वो अपना नहीं होता, क्रिया है क्रिया भी अपनी नहीं, क्रिया और पदार्थ ये दो विषय है। पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है, और क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, ये अपने नहीं है, ये प्रकृति का है दो, क्रिया और पदार्थ, ये सब पदार्थ है, ये शरीर है, ये सब ये अपना नहीं है, ये मिला है छूट जाएगा, जन्म होता है जो मिला है और मंत्र छूट जाएगा। शरीर और संसार किसी के साथ रहते नहीं, और क्रिया भी साथ नहीं रही। शरीर तो है वस्तु, इनका आश्रय पराश्रय है, प्रकाश है और क्रिया का आश्रय है, क्रिया का आश्रय है वो भी परिश्रम है, परिश्रम मानो मेहनत पड़ेगी, तो क्रिया ही वह पराधीन है, पराश्रय है। परमात्मा के साथ संबंध है वो स्वाधीन है, वो मटेगा नहीं, आप माने तो रहेगा, नहीं माना तो ही रहेगा। वो अटूट संबंध अखंड संबंध है। भगवान का से प्रक्रिया की जगह अक्रिय अश्रिय विश्राम, वो विश्राम होगा, पायो परम विश्राम। और आश्रय भगवान का वो खास साथ बनने वाला है। संसार का आश्रय और क्रिया का आश्रय नहीं, परतंत्र और परिश्रम है, और वो स्वतंत्र और परमात्मा आश्रय विश्राम, ये खास बात है। इस विषय में शंका हो तो पूछो, इस विषय में कोई शंका हो तो पूछो, नहीं तो आप एक बार सरल हृदय से मैं परमात्मा का हूं दृढ़ता पूर्वक ऐसा स्वीकार कर दो। केवल स्वीकृति, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे, स्वीकार मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, परमात्मा मेरे है, परमात्मा मेरे है और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरा नहीं है। अनन्य भाव अनन्य, परमात्मा मेरे है, मेरा कोई नहीं है, मैं परमात्मा का हूं और किसी का नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, परमात्मा मेरे है, ये खास बात। इसको धारण कर दो, स्वीकार कर दो, केवल स्वीकार, कुछ समान मन निर्ध्यासनादि समाधि करने की जरूरत नहीं, बड़ी सीधी बात है, स्वीकार कर दे। जैसे कन्या आपकी पुत्र है, जब विवाह हो जाता है तो ससुराल को स्वीकार कर लेती है, पति को स्वीकार कर लेती, बस उसका रटन नहीं करती। ऐसे ही गोद जाने वाला वो अपने गोद जाने वाले को याद कर स्वीकार कर देता है, ऐसे ही साधु होने वाला साधु अपना स्वीकार कर देता है, उसका अभ्यास नहीं होता। भाई अभ्यास करेंगे, अभ्यास नहीं करना, स्वीकार करें। ऐसे परमात्मा के आप हैं, आपके परमात्मा है, आपने स्वीकार नहीं किया है, भगवान ने स्वीकार छोड़ा नहीं, भगवान ने आपके साथ में संबंध छोड़ा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं, कभी आपसे अलग हो सकते ही नहीं, वो हमारा है। आप संसार को मेरा मानते, शरीर को मेरा मानते, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहा, इनकी केवल सेवा कर दो। जैसे मेहमान आ जाता है घर पर तो उसे आना ज्यादा देख से सेवा करते हैं, ऐसे ही संसार के शरीर की सेवा कर दो, समाधि पे अपने साथ नहीं रहेगी, कोई साथ नहीं है, सेवा कर दो। इस विषय में कोई शंका हो तो पूछो, और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, ये माँ का बाप का भाइयों का स्त्री पुत्रों का जो बनता है ये साथ नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं रहेंगे, ना माँ बाप साथ रहेंगे, ना भाई भोजे साथ बनेंगे, ना स्त्री पुरुष साथ रहेंगे, ये साथ किसी रहते ही नहीं। आप मोह करते हैं तो उसका दुख होगा, इनसे मोह करते हैं भाई बजते भाई भतीजे से अपने स्त्री पुत्र से, ये मोह आपको घातक है, इनकी सेवा कर दो, इनको सुख कैसे पहुंचे, इनका भला कैसे हो, इनको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, वो तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान से प्रेम कैसे हो, ऐसे सेवा करो। जैसे ये भी भगवान में लग जाए, आप भी भगवान लग जाओ, न्याय हो जाओगे। एकदम सच्ची बात है, इनको भगवान में लगा लो, अपने भी भगवान में लग जाओ। और मेरा भगवान के सिवाय कोई मेरा और वार नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, ये धारण करो, निहाल हो जाओगे। दृढ़ता से मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं, ममता छोड़ गई, मैं किसी का नहीं हूँ, ये कामना छोड़ गई होती। प्राप्त वस्तु में ममता नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, ये प्राप्त वस्तु है इसमें ममता नहीं और अप्राप्त की इच्छा नहीं, और वो समझ जाए ये दो छोड़ दो। प्राप्त की ममता, अप्राप्त की इच्छा, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ और मैं नहीं हूँ, ये गहरी बात है। ये मैं शरीर को लेकर है, मेरा पना मैं पना जो है, ये दो बात को लेकर है। ये तो संसार की ममता और परमात्मा की जिज्ञासा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो जिज्ञासा पूरी हो गई, और संसार से छूट जाओगे तो संसार से छूट जाओ मुक्ति, और परमात्मा लग जाओ भक्ति। संसार से छूट जाना ये मुक्ति है, और भगवान में लग जाना ये भक्ति है। मुक्ति जाओ, संसार छूट जाओ, ममता मत करो, मेरा कोई नहीं, और मेरे भगवान है, केवल मैं भगवान का हूँ, ये भक्ति है। पूर्ण काम हो गया, पूरा होना चाहिए, अब केवल भगवान को याद करना है, प्रभु का भजन करना है रात दिन। ये संसार का काम है वो भगवान की सेवा है। माता पिता भाई भौजाई भतीजे, इन सब का कल्याण हो, सबके मुक्ति हो, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, भगवान के भक्त हो जाए, और सुखी रहे, आनंद रहे, अपने तन से मन से वचन से विद्या बुद्धि से इनकी सेवा कर दो, ये काम है। भगवान को तो याद रखना और संसार की सेवा करना, भगवान को तो अपना समझना, संसार वो अपना नहीं है, क्योंकि संसार साथ रहेगा नहीं, शरीर साथ रहेगा नहीं, तो इनकी सेवा कर दो। मेहमान आता है वो रहेगा नहीं, तो अन्न ज्यादा अधिक है, उनकी सेवा कर दो। ऐसे संसार मात्र की सेवा कर दो और उनको सुख पहुंचाओ, इसमें अपना जीवन लगा दो, पवित्र हो जाएगा जीवन, निर्मल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, आनंद ही आनंद रहेगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, और गुणों का संग है, कारण गुण संघों से सदस्य योनि शुरू, उस जिस योनि में जन्म लेने में कारण गुणों का संग है, तो असंग वायु पुरुष आप असंग है, तटस्थ और सबकी सेवा, उनसे आशा मत रखो, संसार की आशा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, सुख नहीं परम सुख, आशा ही परमम दुखम, ये मर जाए ये जाए ये अपना बेटा है अपना शिष्य है हमारे है कुछ से हमें मिल जाएगा, मैंने कुछ नहीं, यानी सेवा कर दो, पहले मिलिया है तो सेवा कर देना है, पहले कर दो उतर जाएगा, सुख पहुंचाओ सेवा करो, कसा ही वो सेवा करो नहीं होने भला बुरा कसा ही हो, सबकी सेवा करो सुख पहुंचाओ, महान कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, जन्म जन्मांतर पड़ा ही नहीं पड़ेगा, और इनको अपना समझोगे तो जन्म और फिर मरो, जन्म और फिर मरेगो, लंबा रास्ता होता है, चलते चलते कभी संबंध आता है, पर कोलू का बैल होता है घाने का बैल, वो 50 कोस चलता है, रहता वहां का वहीं, चलने में रात दिन चलता है, पर आंखों में नहीं हुई है चलता है, वहां का वहीं रहता है, जन्म गए फिर मरना बाकी, मर गए फिर जन्मना बाकी, जन्म गए फिर मरना बाकी, मर गए फिर जन्मना बाकी, ये को गौर से करे, कभी अंत नहीं आएगा, सत्य त्रेता द्वापर काली सब बीत गए परंतु अपना धर्म मरण नहीं मिटा, घाने के पैर के रास्ता उम्र भर चलता है, उम्र भर और एक कदम भी जीता, एक कदम भी वहां का वहीं रहा है, ये चलते चलते बूढ़ा हो गया, ऐसे जन्म गए तो मरो और मर गए जन्म, जन्म और मरो जन्म मरो, इस बात से सबको सुख पहुंचाना, सबका कल्याण करना, सबका हित करना, सबका परम हित हो, सबकी उन्नति हो, सबकी मुक्ति हो, सबको भक्ति हो, सब भगवान में लग जाए, संसार से ऊंचे उठ जाए, संसार का ये स्वभाव है, जो संसार को अपना मानेगा संसार का नीचा बचाएगा, नीचा बनाएगा भगवान ऊंचा बनाएगा, हम भगतन को दास भगत मेरे मुकुट माने, भगवान के शरण होने वाले को भगवान ऊंचा बनाते हैं, संसार को अपना बनाने वाला है संसार नीचा बनाता है, सुख चाहता है सुख ले लेता है छोड़ देता है, घरों में रहने वाले स्त्री पुत्र बहुत सेवा करते हैं, बूढ़े हो जाए तो तिरस्कार करते हैं अपमान करते हैं, मैंने देखा है एक अंधा और बहरा आदमी कोल्हा से बैठा अकेला, कोई सेवा करने वाला नहीं, ए भगवान के भक्त संसार मात्र सेवा करते हैं, सेवा करके अपने को धन्य मानते हैं, क्योंकि वो भगवान का हुआ तो भगवान उसको मुक्तमणि बनाते हैं, भगवान तो ऊंचा बनाते हैं संसार से नीचे बढ़ाते हैं, गुरु जी चेले को नीचा बनाते हैं, पर नीचा बनाते ऊंचा बनाने के लिए भगवान भाई मंगल बन जाए उसके लिए, वो नीचा बनाने के लिए नहीं, और जो नीचा ही बनाते हैं चेला ही बनाते हैं भगवत भक्ति नहीं करते तो गुरु गुरु नहीं है, गुरु वैसे गुरु बनावे, भगवान का भक्त बना दे भगवान के भजन में लगा दे वो हमारा गुरु, कुकार स्थान दुकार स्थान हृदय का अंधकार दूर कर दे, वो गुरु है, नहीं तो गुरु है। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओ, निहाल मौज जाएगी, आनंद जाएगी, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। हरदम भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ। सब संतों ने सब मतों भगवान का भजन बताया है। कोई भगवान को अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये भाषा है अपने पास, उसी का नाम आता है, वही परमात्मा। उसमें लग जाए और लगा दे दूसरों को, वो निहाल करने वाले हैं। इस पर से सर हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान ही हो जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सच्ची बात है। भगवान से भी यही कहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, बस भगवान की अगुवाई से कृपा करो, मैं याद रखू। अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान को ऐसे स्वर्ण मात्र है ना, जन्म संसार बंधन आदमी मुच्छते, जिसके याद करने मात्र से संसार से छुटकर हो जाता है, सदा परम पद की प्राप्ति हो जाती है। याद करने मात्र से उस भगवान को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम करते हुए निंदा करते हुए भगवान को याद करो, और काम जितना करो वो सब भगवान की सेवा, वो भजन है, भगवान का भजन है, सभी भगवान के अर्पण कर दो। एकनाथ जी महाराज ने भागवत एकादश स्कंध में लिखा है, फूस कचरा पकड़ करके भगवान के अर्पण कर दो, भजन हो जाएगा, वो भजन हो जाएगा, भगवान की सेवा हो जाएगी, सब भगवान के लिए काम कर, रात और दिन सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये बात है। और भगवान को याद करो, कोई पूछना तो पूछो। अब समय हो गया कीर्तन का, भगवान नाम कीर्तन, सब भाई बहन सभी भगवान नाम कीर्तन करें।